oni mieli jednak dobre informacje. Także niektórzy traktowali, zresztą powiedzmy sobie otwarcie, przeciwnicy obu strony solidarnościowej traktowali tą pierwszą dekadę, zresztą nie było pierwszej dekady, bo się zabawa skończyła po 3 latach, jako źródło informacji. Jako wyglądało na to, że agenci Gadzinowskiego i Urbana mają swoje wtyki tu i ówdzie, i no niektórzy to, podobnie jak ty mówiłeś, że ty miałeś dojście do pierwszej ręki, a oni mieli dojście wyraźnie do Belwederu. Oni mieli również dojście do, być może do Zamtuzów, Alkow i tak dalej. Ja takich dojść nie miałem, oczywiście. Przypomnijmy tę słynną, dziś już zapomnianą kreację Urbana, czyli Anastazję Potocką. Prawda? Więc to były te wielkie zdarzenia, wielkie demaskacje pierwszego okresu transformacji, które oczywiście spełniły swoją funkcję. Bo jakie było zadanie urbanizmu w tamtych latach? Nie dało rady wybielić komunistów, ale można było wszystkich utytułać porówno. Tak, wprowadzić tożsamość między czarnymi i czerwonymi. I to jest właśnie to. To jest czarny PR. Mhm. Tego nie ma w akrobatach i kuglarzach. Jest natomiast coś innego. Mhm. Jest pokazane... Kulisy. Że, tak. I są dwa światy w tytule zaznaczone. Akrobaci i kuglarze. Akrobaci to są ci, którzy najtrudniejsze zadania wykonują. Kuglarze to są ci, którzy... Bez zabezpieczającej siatki. Którzy wyłącznie oszukują. I teraz, jeżeli chodzi o te zmieniane nazwiska. Otóż... Chodziło również o uniknięcie procesów. A w tamtym czasie takiego niebezpieczeństwa nie było. Czyli w 93 roku być może można było więcej. Może można było więcej, ale powiem ci jeszcze jedną rzecz. Procesów nie było. Co więcej, ja to mam, to było przez okres polskiego ZOO. Żeby było jasne, byliśmy wtedy po dwóch różnych stronach barykady, ponieważ ja uważałem Antoniego Macierewicza za niebezpiecznego szaleńca. Po prostu będąc stosunkowo daleko, to się wydaje śmieszne, ale stosunkowo daleko od świata polityki, to było parę przyjacielskiej znajomości, ale nie wnikanie w jądro, ja po prostu w to nie wierzyłem. Mnie się to po prostu nie mieściło w głowie, że w szeregach zasłużonych opozycjonistów, którzy siedzieli w więzieniach, mogą być konfidenci Służby Bezpieczeństwa. I powiem szczerze, że ja w tej wspomnianej już nocy długich teczek kibicowałem Wałęsie, bo wydawało mi się, że Wałęsa po pierwsze uosabia majestat państwa, a po drugie dysponuje jakąś nieznaną nam maluczkim wiedzą, której używa, ażeby to państwo chronić przed destabilizacją. Ja w 93 roku już nie miałem tego problemu. Ja mogłem spokojnie to napisać, ponieważ to już było po wystąpieniu Świtonia w Sejmie. No ale wystąpienie Świtonia znowuż dla człowieka, pamiętaj, zawsze w takiej sytuacji jest, że przekonujemy przekonanych. Dla mnie wystąpienie Świtonia, a jeszcze bardziej Pietrzyka, no to po prostu były wyrwane te bardziej bez kontekstu widziane zgłoszenia się na ochotnika przez wariatów. Tak czy tak, ale później zaraz była lista opublikowana w Gazecie Polskiej przez Piotra Wierzbickiego jeszcze. Lista Macierewicza, potem lista Milczanowskiego. Tak jest. Ale weź pod uwagę, że znowuż to była informacja, która została pozytywnie przyjęta w niewielkim kręgu. To jest zabawne. Dzisiaj twoja książka jest, ponieważ dotyczy historii, zdecydowanie dla szerszego grona odbiorców mniej kontrowersyjna niż wtedy. Ja nawet nie wiem, czy ja bym ją wtedy przeczytał. No, na szczęście sporo podobno przeczytało, skoro książka wywołała liczne konwersje polityczne. Naprawdę? Tak mówię, słyszałem na własne uszy. Tak jest, relacje tego, co się działo w rodzinach, jak ta książka trafiła, jak mamusia przeczytała, tatuś przeczytał i maturzysta syn, albo 19-letni student przeczytał tę książkę. No to wtedy to było jeszcze możliwe. Dzisiaj trudniej byłoby sobie to wyobrazić, ale póki co dla uspokojenia przeskoczymy ponownie do sypu. Z pamiętnika młodej lekarki. Będąc młodą lekarką, kłaniającą się do pasa nowemu ministrowi zdrowia, bo to nigdy nie zaszkodzi w temacie kariery. wszedł raz do mej przychodni pacjent o wyglądzie obcesowym. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Dzień dobry. Co panu dolega? Otóż, pani doktor, straciłem węch. Węch. O. Proszę zapodać objawy. Otóż zawsze dotąd czułem pismo nosem. A tu w ostatnich wyborach obstawiłem rząd. No i przerżyłem. To się przerzuciłem na Peruwiańczyka i też mnie wyrolowano. A poznając siłę swojego pieniądza, kupiłem akcję Krosna, a tu wyszło, że lepsze były kable. Rozumiem. O. Ale muszę to jeszcze sprawdzić medycznie. Proszę się położyć na leżance i zamknąć oczy. Już? Już. Pobrałam z zaplecza probówkę z preparatem Stolec, pozostawionym mię do analizy, i podetkłam pacjentowi pod nos głośno. Co pan czuje? Chyba krem Nivea albo perfumem na tej medycznej rączce. Ach tak, widzę więc, że nie jest pan stymulantem. Prawdopodobnie ma pan w nosie pulipy. Pół co? Pulipy. Pulipy. Są to żyjątka, które się lęgną na błonie śluzowej i utrudniają węch. Czy mam je zerżnąć? Oczywiście. Zadałam pacjentowi lekutką narkozę. O! Wywróciłam nos na zewnątrz jak skarpetkę. Stwierdziłam obfite pulipy. Mniejsze wyszarpłam pincetą. Średnie papierem ścierny. A! Największy zerżyłam lancetem, a krwiotok zatamowałam wacikiem. Już po wszystkim. Co pan teraz czuje? Straszny fetor. Bardzo dobrze. I co jeszcze? Jeszcze czuję, że ten komitet obywatelski, co się zaparł i za skarby nie chce się rozwiązać, coś interesującego ma na oku. Zaraz więc udaję się do pana Najdera. Lecę. Pędzę do pana Najdera. No proszę. I z tego lotu pędu zapomniał się zrealizować na parapecie. Jak człowiek zostanie w końcu na gołej pensji, to mu nawet nowy minister zdrowia nie pomoże. Do usłyszenia. Dynastia Szwendałów. Odcinek 185. Streszczenie poprzednich odcinków nie nastąpi. Trzeba było, kurde, słuchać. Ekspres Kaszub pożerał przestrzeń. Z powodu silnych mrozów stalowe szyny skurczyły się i droga była krótsza. A mimo to dłużyła się, zwłaszcza Czesławowi Szwendale. Ależ, mili państwo, ten pociąg się wlecze i wlecze. No, przydałoby się, nie? Przyspieszenie. Oczywiście, oczywiście. Zgodził się inżynier Cyrkiel, rozdając lizaki każdej z 11 pociech nowego krajowego dyspozytora mocy. Dziesięciorga. Poprawiła pani Jagusia, która jak dobra matka Polka zaczynała każdą podróż od przeliczania swoich dzieci. Ireneusza nie puściła jego teściowa. Musi w Rumi odrabiać. Lekcje? Nie, miesiąc miodowy. Ależ ten pociąg się wlecze. Powtórzył coraz bardziej zirytowany Szwendał. Bo trzeba było lecieć samolotem, tatku. No, samolotem. Centralna dyspozytornia, która zwraca mi koszty podróży, nie chciała uwzględnić nadbagażu. Ile mamy opóźnienia? Może ja poproszę kierownika pociągu? Zaproponował jeden z braci gąsiorków, różniący się od swego bliźniaka trzydniową brudką. Inna sprawa, że w kołach sprzysiężenia środek uważano, że sprytni bracia na przemian golą i zapuszczają brody, aby tym sposobem siać zamęt w szeregach konkurencji. To co poprosić? No co będziemy go prosić, żeby go jeszcze w dumę wbijać? Jak nadejdzie pora, sam przyjdzie. O, znam ja pana Władzia, oj znam. Kiedyś, Czesiu, to się z nim bardzo lubiliście. Tak, i nawet jak bywał w Gdańsku, nocował u nas. Zawsze musieliśmy mu wkładać do poszwy styropian. Spać na styropianie? Dziwił się podróżujący stary ze Szwendałą, korespondent World of Technology. Why? To bardzo dobre na korzonki. A, jak ktoś ma właściwe korzenie, to mu matka ziemia nie zaszkodzi. Ale teraz tatuś coś nie lubi pana Władzia. No bo dopóki był rewizorem na trasie Wejherowo-Czczew, to z byle głupstwem do mnie biegał. A ledwie załatwiłem mu tą posadę w Stołecznym Ekspresie, to zhardział. Powiedział, cytuję, że nie będzie malowanym kierownikiem pociągu. Prawda, panie magistrze? Cyrkiel zwrócił się do siedzącego w kącie siwego jak gołąbek młodzieńca nazwiskiem Czarniecki. Ale ten jak zwykle nie odezwał się ani słowem. Jedni twierdzili, że nie ma nic do powiedzenia. Drudzy, że ma aż zbyt wiele. Ale oto i kierownik. Rzeczywiście konduktor, pan Władysław Małopolski, wynurzył się od strony wagonu pocztowego, którym zwykł podróżować ze względu na wrodzoną skromność. A i brak zaufania do personelu, gdyż ten lubił czasami podprowadzać rozmaite paczki. Szczególnie te wysyłane do głodującej Tartarii. Poproszę o bilety do kontroli. Wolnego. Zaoponował redaktor Gąsiorek. Nasza salonka była już kontrolowana. Dorzucił inżynier Cyrkiel. Owszem, była kontrolowana przez konduktora szeregowego. Moim zaś zadaniem jest teraz kontrolowanie kontroli kontrolera. Żeby biurokracja, biurokracja! Syknął przez zęby Szwendała. Oj, przydałby się tu jakiś, ja wiem, tasaczek. Pragnę przypomnieć, że PKP znaczy od roku Polskie Koleje Prawa. Proszę o bilety. Przecież nasz znasz, Władziku. Znam prywatnie, a to nie ma nic do rzeczy. A dajcie mu te bilety, z Wilczym włącznie. Powiedz mi lepiej, panie Władek, dlaczego tak się wleczę, no? Nie można by przyspieszyć? W elektrowozie jest dość mocy. Być może, ale byłoby to sprzeczne z planem maszynisty. A kto jest maszynistą? A pan Balcerek. Pamiętam go, jak był inkasentem podatkowym. Balcerek. Ja go poznał na Oxford. University? No, na Oxford Street. Hot dogi sprzedawał. Ale po roku już miał własną skrzynkę w Hyde Parku. Podróżni żwawo podążyli do bufetu, obgadując po drodze maszynistę. Kto wymyślił tego Balcerka? On się najwyżej nadaje na wąsko torówkę. Raczej na szerokie tory. Albo na drezyny. To faktycznie, wolno prowadzi. A mnie się wydaje, że za szybko. Ale jak hamuje na zakrętach. Ja bym, Marku, ciebie widział na tym stanowisku. No, jeżeli nastąpi taka potrzeba, nie będę się uchylał. W każdym razie Balcerka należy zmienić. Prawda, panie magistrze? Czarniecki skinął głową tak sprytnie, że można to było uznać zarówno za przeczenie, jak i za aprobatę. Wagon restauracyjny Sawa, ze względu na zachodnie ceny, a wschodnie zaopatrzenie, świecił pustkami. Poproszę 15 herbat. Jedna z cytryną. Właśnie. A where is pan Czesław? Poszedł do przodu składu. Jak znam tatkę, pogoni kota maszyniście. No, jestem pewna, że na centralny przyjedziemy przed czasem. One moment, please. To my nie przyjeżdżamy na Gdański Station? Teraz Gdański to jest właśnie centralny. No, słyszycie? Pociąg zwalnia. What happened? Co to za stacja jest? Mława. A blokada? Znowu strike of farmers? Raczej szybka zmiana kadrowa. Proszę spojrzeć przez okno. Ale numer! A what is it? Mr. Szwendała ściska rękę maszyniści, a wysadza kierownika pociągu. Ach, where is logic? W działaniu tatki. Przecież kierownikiem pociągu może być każdy. Redaktor Gąsiorek. Nie słyszałem o takiej propozycji. Albo inżynier Cyrkiel. A prowadzić elektrowóz to już trudniejsze. Zwłaszcza, gdy obowiązuje międzynarodowy rozkład jazdy. Sure. Pociąg znów ruszył. Maszynista Balcerek prowadził skład z taką samą prędkością jak przedtem. Ale mianowany nowym kierownikiem pociągu magister Czarniecki ruszył pobierać dopłatę za Super Ekspres. Nic nie jest stałe, wszystko się zmienia. Zmienia się człowiek, zmienia się ziemia. Okrągły stołek, w czcigodny antyk, Zatoka Perska, w groźny Atlantyk. Łotwie, Estonii, grozi los Litwy, bo nie chcą uznać braterskiej sitwy. Już leninowską jedzie czołg drogą. Czy agoń zdoła pokonać pogoń? Stare metody i nowe lęki. A ja się pytam, kto jest następny? Kto jest następny? Kto będzie po nich? Kto się pogrąży w niebytu toni? Dzisiaj odsuwasz francuskie kluski, a jutro będziesz mieć tyle ruskich. Czy długo knedle jeść będzie Havel, a kogo zmiażdży wrak wieży Babel? Czy orzeł może pomóc pogoni? Kto dziś następny, kto pójdzie po nich? Nic nie jest stałe, wszystko się zmienia. Komitet już nie do ocalenia. Proletariusze już po rozwodach, sierp z młotem w różnych kroczą po chodach. A w telewizji puenta za puentą, jednym Wiktoria, drugim Memento. Krew w śniegu, piachu jednak bywa, a Moskwa znowu ręce umywa. Kto jest następny? Kto będzie po nich? Kto się pogrąży w niebytu toni? Dzisiaj odsuwasz francuskie kluski, a jutro będziesz mieć tyle ruskich. Czy długo knedle jeść będzie Havel, a kogo zmiażdży wrak wieży Babel? Czy orzeł może pomóc pogoni? Kto dziś następny, kto pójdzie po nich? Czy orzeł może pomóc pogoni? Kto dziś następny, kto pójdzie po nich? Kto dziś następny, kto pójdzie po nich? Nadal moim rozmówcą jest Wojciech Piotr Kwiatek i temat satyry politycznej, zwłaszcza u początków III RP. I chciałem tu taką refleksją się podzielić. Jestem świeżo po lekturze Szopek Polityczny Picadora i Skamandra. Bardzo, bardzo, bardzo sprawa odległa, ale jest pewna rzecz znamienna. Mianowicie, że takie czasy raczkującej demokracji chyba zdecydowanie bardziej sprzyjają tego rodzaju twórczości niż kiedy ten system tężeje. Ostatnia szopka Cyrulika ukazała się w 1931 roku. No już było aresztowania brzeskie. Lada moment chyba się miała pojawić Bereza, jeżeli się jeszcze nie pojawiła. Mnóstwo skamandrytów zakochanych w marszałku zaczynało mieć wątpliwości i coraz trudniej było wesoło dowcipkować z Wieniawą i innymi generałami, kiedy ludzie szli do więzień za przekonania polityczne. A przypominasz sobie Kabaret, słynny film Kabaret? No tak, tak. Jak to się im bliżej wzięcia przez Hitlera całych Niemiec za twarz. Jak ten kabaret wyostrza się, jak on się robi coraz... On się wyostrza, ale jednocześnie się i kończy, ponieważ na widowni jest już brunatno i czarno-brunatna publiczność w mundurach, kabaret się kończy, żarty we wszystkich kierunkach są niemożliwe. Powiem szczerze, od pewnego czasu nie robię szopek, nie zresztą ze swojej winy, w telewizji publicznej i powiem szczerze, że byłoby mi je robić bardzo trudno, ponieważ no, podziały porobiły się w kraju większe nawet niż wtedy. To prawda. Niż wtedy w tych początkach lat 90. No, wtedy była klarowna sytuacja polityczna. Wydawało się, że jest klarowna. Co więcej, jednak mimo wszystko ten główny podział my oni przebiegał między wchodzącymi różnymi grupami solidarnościowymi, a jednak komunistami czy postkomunistami. Więc to była zupełnie inna sytuacja. Po drugie, politycy chyba byli tacy troszkę onieśmieleni. Ja wiem, jak ci z różnej opcji przychodzili na przykład do polskiego ZOO, było kiedyś takie spotkanie w studio nagraniowym i był tam i Miller, i Miodowicz, i Kuroń, i Geremek, i Hanna Suchocka, i Krzysio Król. Więc jeszcze możliwe było dowcipkowanie w dość szerokim spektrum. Ja powiem szczerze, kiedy nie pomnę na nic, producent usiłował jednak zaproponować telewizji rok czy dwa lata temu Szopkę, to ja nawet taki pomysł wręcz szatański przyszedł mi do głowy, żeby może zrobić to tak, żebym na przykład ja napisał Szopkę o jednej stronie sceny politycznej, niezbyt mi przyjaznej, a Marek Majewski, mój partner z dawnych lat, o tej drugiej, i jakoś potem przegłosować, upartotowić, ale nie było zainteresowania u zamawiających, więc to nie powstało. Jest to bardzo trudne i mnie się wydaje, że taka dobra satyra polityczna możliwa jest wówczas, kiedy po pierwsze istnieje poczucie humoru, kiedy ludzie ze sobą rozmawiają i kiedy te podziały nie schodzą aż tak głęboko, nie dotyczą kwestii fundamentalnych. Z drugiej strony, to jest też rzecz znamienna, ten rodzaj satyry na Zachodzie prawie nie istnieje. To prawda, ale ja ci zwracam uwagę, że po pierwsze, ty przecież piszesz cały czas i rzeczywiście... Ale felieton, wiesz, felieton to piszesz jest również, piszesz również takie okazjonalne, krótkie wiersze, wierszyki, które są z pogranicza polemiki politycznej i satyry. Mhm. Tak to trzeba określić. Natomiast zwróć uwagę, ostatni rozdział, właściwie już posłowie Akrobatów i Kuglarzy, to jest co? To jest fikcyjne spotkanie dwóch przyjaciół, którzy się parę lat nie widzieli. I okazuje się, że pomiędzy nimi jest nie do przebycia mur. Ale to było napisane wtedy, czy to było teraz posłowie? Wszystko było napisane wtedy, w sześciusieńko. I są ludzie, którzy twierdzą, że proszę pana, to jest znakomita książka, ale najlepszy w niej jest ten spór tych dwóch przyjaciół. Kiedy racje, które oni sobie wykładają nawzajem, są dzisiaj znacznie bardziej wyraźne, czytelne, niż wtedy. Wtedy to była tylko, to była tylko zapowiedź, a dzisiaj to już się stało faktem. Znany ci oczywiście i nie tylko tobie, Ryszard Makowski napisał w jednym z konserwatywnych tygodników recenzję z Akrobatów i Kuglarzy pod tytułem Skąd pan to wiedział, panie Kwiatek? Taki tytuł ten. Czułem się zaszczycony, ale prawda jest taka, że wielokrotnie byłem pytany, jak to się stało. Ja mówię, że nasiąkałem atmosferą polityczną od roku 90. do 93. Byłem, z Sejmu prawie się nie wychodziło. Chyba tylko po to, kiedy już wszystkie biura prasowe się pozamykały, wszystkie ale kluby. Ale Sejm naprawdę był towarzysko poczciwy, bo nawet ta wspomniana Anastazja P. parytetowo obdzielała swoimi wdziękami rozmaite kluby polityczne. Nie mogło być inaczej. Nie mogło być inaczej. A dzisiaj, gdybyśmy sobie wyobrazili jakąś taką prowokację, to ona by żerowała już tylko po jednej stronie. No jasne. A poza tym wtedy zdarzyła się taka historia, ta książka się tylko ukazała. Pracowałem wtedy w świeżo powstałej naszej Polsce. Ktoś puka do drzwi pokoju, w którym ja siedzę i pracuję. Mm-hmm. Uchylają się drzwi, pojawia się twarz człowieka, którego ja nie znam. On, znaczy pan Kwiatek, a mnie tak. Proszę pana, ja się nazywam Piotr Wojciechowski. Mm-hmm. I nie mam do pana żadnego interesu. Chciałem tylko zobaczyć, jak wygląda tak odważny człowiek, który napisał tę książkę. A to był człowiek, który szef zespołu lustracyjnego w 92 roku. Otóż jak się dzisiaj przymierzałem do wznowienia Akrobatów i Kuglarzy, to zresztą nie był mój pomysł, od razu powiem. Ktoś mi na tę książkę zwrócił uwagę, mówi, słuchaj, to jest potencjał, weź to, zgódź się, znów to. Tak. To zasięgnąłem rady znamienitego prawnika, który to przeczytał i powiedział, wiesz co, z ostrożności procesowej pozamieniaj po jednej literce. Z ostrożności procesowej. No ja mówię, słuchaj, dobrze, ale powiedz mi, co to zmienia, czy ktoś się nazywa Kiszczak czy Miszczak, skoro wiadomo, był ministrem spraw wewnętrznych. A co to kogo obchodzi, powiedział. To znaczy, że zmiany nazwisk są dzisiejsze, nie wówczesne. Zmiany nazwisk są dzisiejsze. Pierwsze wydanie tej książki ukazało się pod prawdziwymi nazwiskami od pierwszego do ostatniego. I to jest ta różnica, czyli można powiedzieć, staliśmy wtedy na skraju przepaści i od tego czasu uczyniliśmy milowy krok. Jednak czyniąc ten krok owy, nie mogliśmy po drodze podeptać sypu, do którego tym razem do numeru 54 ponownie zaglądamy. Wie pan, panie Juruś, od paru dni rozsadza mnie taka energia. Ja bym się z tym nie wychylał. Ale jak to, kiedy mnie wręcz rozsadza? Z tym ostrożnie, bo jeszcze wezmą pana za bombę i rozbroją. Słyszał pan, co się wczoraj przydarzyło na lotnisku? Nie. Czujniki wykryły bombę. A. Zaraz się zjawiła brygada, rozebrała. I zniszczyła. A nie zupełnie. Bo przy tym rozbieraniu okazało się, że to była seksbomba. Niech mi pan nie mówi o seksie, kiedy tyle innych rzeczy jest do zrobienia. Tak, na przykład. Na przykład w naszej firmie. Tak. Rozliczyć, przeliczyć, wyliczyć. Ja bym proponował jednakowoż cichutko, panie Jędrze. O nie! Czekałem na ten moment całe długie lata, a najbardziej przez ostatni rok. Na co? Żeby wygarnąć tym, co mnie weryfikowali, wyrzucali, gnoili. I nadal siedzą, zadowoleni z siebie. Znów na pierwszej linii odnowy. Jak ja słyszałem o tej grubej kresce, to mi się formalnie płakać chciało. A gdzie chrześcijańskie wybaczenie? No wszystko po kolei, po kolei. Najpierw się rozliczy, a później się wybaczy. O ile przedtem nas samych nie rozliczą. Czarne berety? U nas? Nie, współtowarzysze walki. Każdemu, a już szczególnie panu, można znaleźć stare grzeszki. Mnie. Panu, panie Jędroś, był pan w ZMS-ie. Przez tydzień. Co? Żeby mieć na maturze czwórkę z rosyjskiego. Nie, fakt pozostaje faktem, a tatuś to za przeproszeniem kto? Co to? No, urzędnik państwowy. Ale porządny człowiek. A dzieci kiedy chrzczone? No, a w zasadzie... No, wiem, bo byłem za ojca chrzestnego pańskiego syna w 89. Tydzień po wyborach. Taka ekspresowa chrystianizacja. Chrzest, komunia, bierzmowanie. Dobrze, że ksiądz rozpędu nie dokonał ostatniego namaszczenia. Panie Juruś, a co to ma za znaczenie wobec moich zasług? Byłem represjonowany. Wyrzucono mnie z pracy. Dostałem pału. Od zomowca pod świętym Janem. Od prowokatora w cywilu. Mojego sąsiada z dziśka zresztą. I nie pod świętym Janem podczas demonstracji, tylko pod bazyliszkiem po bankiecie. No, to gwarantuje ledwie piąty stopień kombatanta. Zaraz. A jeszcze nosiłem paczki do internatu. Bo przypadkowo został pan sezonowym listonoszem w Daryłówku. Jestem na ty z Michnikiem? I co? Kwaśniewski też jest. W sumie to tak wygląda, jakby pan był przy okazji na ty z całą socjaldemokracją. A, tak. Jeszcze jedno. Płaciłem składki na związek 8 długich lat. A przedtem na CRZZ krótkie 18. Panie Juruś, przecież człowiek gdzieś musiał należeć. No. Chciałem żyć, coś robić, wybić się, realizować, nie emigrować. Aha. Takie były reguły gry. I każdy chodził na kompromis. Tak? Ja nie. Nigdy. A w pracy? Ja? Żadnego kierowniczego stanowiska. Same lewizny i zwolnienia. O. A organizacje? Choćby PCK? W życiu trzymałem się od tego z daleka. Ani Liga Ochrony Przyrody, ani filateliści. I dlatego ja jestem czysty. Jeśli pan ruszy swoją kampanię, to i tak prędzej czy później ja zostanę na placu boju. Ale przecież pan wcale nie konspirował w stanie wojennym. Człowieku. Byłem za granicą, żadnej polityki. Mam dystans i jak trzeba będzie, to pogonię takie farbowane kameleony, chorągiewy. Przepraszam. Proszę. Jak dorysowałem sobie chorągiewkę do imienia, to już stale z nią szedłem. Z wiatrem czy pod wiatr? Tak, i to jest podejrzane. Niespokojna dusza z pana Jędruś. Pan to nawet jak wygrasz, to będziesz w opozycji do samego siebie. I dlatego nie wygrasz. Nawet gdy cię energia rozsadza. No, z tą energią trochę przesadziłem. Ona jest, jakby rzec, głównie potencjalna. Potencjalna. Energia. Trzeba było tak od razu mówić. Słuchaj, Jędroś, mam akurat namotane takie 3 sztuki, no że palce lizać. Nie starczą 2. Trzecia może być dla pana. A kto to? Ładne chociaż? Nie, no średnizna. Wypadły z finału mi z Mińska Mazowieckiego. Aha. Ale prosto w moje ręce. Mam tam znajomego kierownika szkoły. Ach ty, miński diable. Panie Jędroś, miało być bez polityki, tak? Cichutko, cicho. Ależ tak, panie Jędroś, ależ tak, tak. I mówi pan 3. W telewizji największą oglądalnością cieszą się programy informacyjne nadające tak zwane newsy, a po nich największą publiczność mają seriale. Ale najwyższą z możliwych frekwencje osiągają wspomniane newsy, jeśli nada im się formę telewizyjnego serialu. Widz bardzo lubi zapoznać się bliżej z bohaterami opowiastki, zorientować się, kto jest dobry, a kto zły, a potem kibicuje zmyślonym perypetiom ekranowych bohaterów aż do napisów końcowych ostatniego odcinka, zapominając, czy to życie, czy filmowa fikcja. Właśnie emitowany jest telewizyjny serial informacyjny pod chwytliwym tytułem Pustynna burza. Wszystkie wielkie sieci telewizyjne wysłały swoich latających reporterów, kamery i łącza satelitarne na miejsce akcji, żeby na bieżąco nadawać kolejne odcinki zapiaszczonego serialu. Telewizyjni dysponenci liczą na atrakcyjny program, dający ogromną oglądalność i wysokie wpływy z reklam samochodów, proszków do prania i środków usuwających plamy. A tu stała się rzecz, której właściciele telewizyjnych sieci nie przewidzieli. Całkowita blokada filmowych przekazów. Do telewidzów docierają jedynie mocno ocenzurowane strzępy informacji, fragmenty nudnych konferencji prasowych i nieaktualne zdjęcia z wojskowych hangarów. Natomiast tego, na co telewidz czekał, to znaczy bezpośrednich transmisji z pola walki, nie ma. Telewizja przyzwyczaiła swoją publiczność, że cokolwiek istotnego dzieje się na świecie, telewidz natychmiast ogląda to na swoim domowym ekranie. A tu jedynie speaker i kartka. Ten brak bezpośredniego filmowego przekazu powoduje to, że zainteresowanie tym serialem spada na rzecz na przykład bieżących rozgrywek w futbolu amerykańskim pomiędzy niedźwiedziami z Chicago i gigantami z Nowego Jorku. Może to jest wniosek dość cyniczny, bo serial Pustynna burza nie jest filmową superprodukcją, tylko prawdziwym konfliktem zbrojnym, ale takie są zbójeckie prawa rządzące masową wyobraźnią, podsycaną przez obrazki z okienka. Telewidzowie sądzili, że zobaczą w akcji najnowocześniejsze latające zabawki, trafiające swoimi ładunkami z dokładnością do jednego biurka. Sądzili, że speaker zaprosi ich na bezpośrednią transmisję z nalotu na Centrum Łączności albo na Pałac Prezydencki. A tu jedynie namalowana mapa ze strzałkami i studyjna wypowiedź jakiegoś generała o wykonaniu zadań w 80%. Jestem przekonany, że już dziś w jakiejś hollywoodzkiej wytwórni powstaje scenariusz szerokoekranowego filmu przygodowego w rodzaju Rambo ze Schwarzeneggerem w roli pilota niewidzialnego dla radarów samolotu. Że gdzieś tam w Kalifornii jakiś zdolny do wszystkiego autor wymyślał łzawą fabułkę o wielkiej, odwzajemnionej miłości amerykańskiego lotnika do pięknej arabskiej studentki, która po ukończeniu uniwersytetu w Los Angeles wraca do rodzinnego Bagdadu. Tam ochotniczo wstępuje do kobiecego batalionu i ląduje na pierwszej linii frontu w Kuwejcie, by w kulminacyjnej scenie filmu strzelać ze swojego Kałasznikowa do swojego Schwarzeneggera. Mieszkańcy globalnej wioski, jaką jest świat, podzielili się na 3 grupy. Jedni biorą bezpośredni udział w tym roponośnym konflikcie. Drudzy z wypiekami na twarzy kibicują w domu przed telewizorem którejś ze stron. A pozostali kombinują, jak na tym wszystkim zarobić. Wszystkie inne podziały, na przykład na fanatycznych wyznawców Allaha i obrońców cywilizacji spod znaku NZ, są tylko mydlącym oczy nieporozumieniem. A tymczasem serial trwa. Tyle, że filmowych pirotechników zastąpili wyszkoleni w niszczeniu wojskowi. Pytia prawdę powie, pytia popociesza. Posłuchajcie, panowie, programu Pepesza. Pepesza, punkt prawdziwej parapsychologii sza. Następny, proszę. A, dzień dobry, panie strapiony. A skąd pani wie, że jestem strapiony? Pytia wie wszystko. To proszę powiedzieć, dlaczego taki hałas jest przy wejściu? Myślałem, że już nie żyję. To uczy klientów pokory wobec tajemnic bytu i sił nadprzyrodzonych. A z czym pan przychodzi? A więc tego pani nie wie. Proszę pana, ja wiem aż za wiele. Wiem, że cierpi pan na bolesne zaparcia. O. Jadł pan rano jajecznicę. O. W pracy mówią na pana oferma. O. A pańskie skąpstwo jest przysłowiowe. Rzeczywiście, jasnowidząca. I dedukująca przy okazji. Nie trzeba specjalnej spostrzegawczości, aby zaobserwować kawałek wystającego z kieszeni opakowania po czopkach glicerynowych, a resztki jaja na brodzie, o jeden zarękawek, którego zapomniało się zdjąć, no i obuwie po czwartym zelowaniu. Po piątym. Ale to wszystko ja wiem i bez pani. A co chce pan wiedzieć? Szukam Lucyny. Zaginęła 3 dni temu. Rysopis zaginionej? Niska krępa nerwowa podpalana bez kagańca. A, piesek. A są jakieś znaki szczególne? Smycz. A, wyrwała się. Nie, jak wyszły razem na spacer z moją żoną, to dotychczas nie powróciły. I chce pan je odzyskać. A próbował pan przez policję? To jest sprawa delikatna, proszę pani. Policja gotowa potraktować taki meldunek łącznie. A pan? A mnie zależy wyłącznie na Lucynie, znaczy suce. Była wobec pana lojalna? Lucyna, jak pies. O żonę pytam. A to gorzej. Dzieliła nas mianowicie różnica... I charakterów. Poglądów politycznych. A, Unia i Centrum. Nie, w sprawach krajowych to my jesteśmy zgodni. Ja pobieram socjal, a ona demokratka do roboty mnie nie pędzi. Tak więc o co chodzi? O sprawy zagraniczne. A skąd pani wie? A racja, jest pani jasnowidząca. Podzieliła nas wojna. Doprawdy? A ja jestem za działaniem zdecydowanym, obroną ideałów i twardą męską walką. Żona przeciwnie, obrzydliwa pacyfistka. Od tygodnia demonstrowała, protestowała, prześcieradło na balkonie wywiesiła z napisem ręce precz, żeby zawiesić broń. Ledwie ją powstrzymałem przed atakiem na ambasadę. Tak, a fakt, pacyfizm szerzy się bardzo. Bezwstydnie. Przecież tego nie można tolerować. Tak, nie można tolerować tego Saddama. O kim pani mówi? No, o dyktatorze Iraku, którego chce usprawiedliwiać pańska żona. To pani jest ciemnota, a nie jasnowidzka. Jakiego Saddama? Ona bronić mi chciała Landsbergisa. O, doprawdy? Chciałem jej w związku z tym zrobić w domu rządy mężowskie. A ona wzięła, przekabaciła psa i poszła w noc. Nie bardzo się jej dziwię. Wie pani, co się może zdarzyć, gdy będziemy po dwóch stronach barykady? To skoro żona jest pacyfistka i nie uznaje przemocy. Ale Lucyna jest nerwowa i kto wie, czy nie zechce kąsać ręki własnego pana. To co? Pomoże mi ją pani odnaleźć? Nie. Dlaczego? Ponieważ jasno widzę, jak to się prędzej czy później skończy. Ale mogę panu pożyczyć bandaże i środki dezynfekcyjne. Krótki kurs przygotowawczy. WKBP, czyli w kapitalizm przejdziesz bezboleśnie. Drogi mój kursancie piśmienny, do ciebie mówię. Do ciebie, który zalewasz mnie rozmaitymi pytaniami, z których na większość sam mógłbyś sobie znaleźć odpowiedź. Bo na przykład, co mam odpowiedzieć na taki anons? Nie mam pieniędzy, oczekuję propozycji. Albo, czy w kapitalizmie będą pluskwy? Ewentualnie. Czy trzeba być sutenerem, żeby mieć własną szparkasę? Ale zdarzają się również pytania rzeczowe. Jak na przykład to. W czym lokować? Wiemy już, że na pewno nie w banknotach 50 i 100 rublowych. Więc w czym? Dolar spada, złotówkę mogą wymienić, nieruchomości stanieć, ruchomości nam ukradną. W złocie? Jeden mój znajomy ulokował i dobrze na tym wyszedł. Zakopał złoto na działce. A to w Teksasie było. Więc go sąsiad w nocy przyuważył i wszystko wyciągnął. Po jakimś czasie Ben, bo Ben mu było, sięga do swego ziemnego banku, kopie, kopie i nic. No to kopie głębiej. Kopie, kopie, nie ma. No to może jeszcze głębiej. I naraz, jak mu ropa nie siknie. Złota wprawdzie nie znalazł, ale został milionerem. A więc jego lokata okazała się bardzo dobra. Tylko czy mogę ją polecić? U nas? Gdy ropę można najwyżej znaleźć w garażu sąsiada? Są u nas tacy, co to mówią, najlepiej inwestować w łeb. Swój, dzieci, kształcą się, dyplomy załatwiają. I co z tego mają? Sam widziałem w Hamburgu rodaka, który chciał zamienić habilitację z ekonomii politycznej socjalizmu na małą maturę technikum budowlanego. I nic. Jedno jest pewne. Pieniądz powinien być w ruchu. Tylko gdzie ten ruch, bo chyba nie w kiosku. Dlatego nikogo nie namawiam, ale jak ma za dużo forsy, to może przykładowo przysłać ją mnie. Czy na tym dużo zyska? Na pewno. Przede wszystkim świadomość, że jego szmal trafił w wypróbowane ręce. Do usłyszenia. Koleżanka, aktorka filmowa, nie zważając na ciężkie czasy, jadąc rannym ekspresem do miasta Krakowa, wykupiła bilet pierwszej klasy. Pomyślała, że można czasami na rozrzutność sobie pozwolić, poobcować w komforcie ze swymi myślami oraz troszkę pouczyć się roli. A w przedziale pierwszej klasy dwaj lokalni biznesmeni, sygnet złoty, spodnie chlory, but zamszowy, długopisy w dłoń chwytali i w pośpiechu zakładali spółkę z tym, z ograniczeniem umysłowym. I przedziału mącił ciszę szept ochrypły i skupiony, a tekst był następujący. Słuchaj, manik, ja ci teraz nic nie wiszę, ty mnie wchodzisz w szybelony i twój udział jest dokładnie 200 baniek. Biznes gotów, pozwól chłopie, że koniaczkiem go pokropię, bo ten wprost wybitnie konweniuje mnie płyn. Tu zwrócili się do damy. Chlapnie pani, przepraszamy, że koniaczek za pazuchy, ciut przyciepły. Przerażona rozpaczliwą, towarzyską perspektywą, rysującą się na okres dosyć długi, w pierwszej klasie zostawiając piękną przyszłość tego kraju, koleżanka skryła się do klasy drugiej. A w przedziale klasy drugiej, niechaj słuchacz mu się dowie, jechał ksiądz, studentka KUL-u wraz z kolegą, emerytowani z panu, chudzi dwaj profesorowie i tłumaczka bodaj z serbo-chorwackiego. I rozmowa przyciszona skrzyła się wytwornym żartem, jakby lśniło w niej śródziemnomorskie słońce. I rozmówcy nie wspomnieli ani słowa, że inteligencja dzisiaj ledwo wiąże koniec z końcem. Pan profesor z księdzem wdał się w śmieszny spór o Lewi Strausie, potem student z księdzem o tomistach mruczał, po czym ścichły żarty płoche, żeby koleżanka trochę mogła w ciszy swego tekstu się pouczyć. Tu pojawił się konduktor i na koleżankę fuknął. Pani przeszła z pierwszej klasy. Po co? Na co? Ta z rozpaczą nań spojrzała i błagalnie wyszeptała. Panie konduktorze, ile ja dopłacam? Z pamiętnika młodej lekarki. Będąc młodą lekarką na gumnie, szykującym się właśnie do akcji protestacyjnej, wszedł raz do mnie pacjent w kapeluszu z rondem. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Co panu dolega? Mam wyłupione oczy. O, to tak jak ten jurant z Krzyżacy Sienkiewicza. Skądże znowu wyłupione, czyli wylazłe na zewnątrz. Pacjent uchylił ronda i obnażył zaawansowany wytrzeszcz oczny. Głośno. Teraz rozumiem. Medycznie Nazywa się to chorobą Basseta. Czyli takiego psa, co posiada niski odwłok i bardzo smutnego ryja. Nie przypuszczam, raczej jakiegoś uczonego. A jak się pan tego nabawi? Ze zdziwienia. Ach tak. A czym się pan tak dziwi? Wszystkim na okrągło. Kostka masła już przeszło 6000. Husaj rozmawia we śnie z Allahem i radzi się, jak rozmieścić rakiety. U ruskich dolar na czarnym rynku równa się 40 razy państwowy, a u nas ma być przełom, a jest kontynuacja. Jak taką wiadomość usłyszę, to zaraz oczy szeroko otwieram, a one cwane korzystają i zaraz wyłażą do przodu. I to mnie przeszkadza w temacie estetycznym, nie? Spróbuję więc wkroczyć medycznie. Proszę się rozciągnąć na leżance. Stanę po lewej stronie leżanki. Zdezynsekowałam nad manganianem palec i nacisłam nim lewe oko pacjenta. Weszło w głąb, ale prawe wyskoczyło za to bardziej na zewnątrz. Stanęłam więc po prawej, wykonałam ditto i rezultat okazał się podobny. A może pani doktor mnie okraczy nad leżanką i spróbuje obydwiema ręcami naraz? Słuszna myśl. Okraczyłam pacjenta, wepchłam oboje oczu naraz i tym razem pozostały one na swym miejscu. O, no właśnie, dziękuję pani doktor stukrotnie, rewanżuję się na parapecie tą oto bombonierą i żegnam się wylewnie. Pacjent wyszedł uradowany. Niestety zatrzymał się, bo na gumnie wywieszano właśnie flagi narodowe. Zdziwił się więc słusznie, bo co ma teraz wspólnego flaga narodowa ze strajkiem? Otworzył szeroko oczy, a one skorzystały i wyszły na zewnątrz nazad. Zaryglowałam więc szybko drzwi, żeby się przypadkiem nie wrócił. Młoda lekarka na rubieży też ma czasem prawo, żeby się zreklasować. Do usłyszenia. Rudo wszędzie, straszno wszędzie. Co to będzie, co to będzie? Republika, kasaczok. Republika, kasaczok. Republika, kasaczok. Raz, dwa, trzy. Była sobie republika pełna mądrych ludzi, w której przeważali łysi, lecz rządzili rudzi. Premier Rudy jak marchewka rządząc łysym ludem wydał dekret, żeby w państwie wszystko było rude. Rude, rude. Od kolebki, więc gdy dziecko było całkiem łyse, ozdabiano jego głowę rudobarwnym fryzem. Co niektórym łysym głową, gdy nabili trzosy, też po latach wyrastały całkiem rude włosy. Rude, rude. Zaś niektórzy z gabinetu, żeby pokryć luki swojej rudej edukacji, nosili peruki. Uciech było co niewiara, jak mówią wypisy. Gdy minister dobrze popił, to się robi łysy. Łysy, łysy. Rude były kostki, pieski i czterej pancerni, a w republikańskim cyrku grał rudy kapelmistrz. Tylko daltoniści pieli śpiewkę swoją starą, że ich nie naród robią, lecz ciągle na szaro. Na szaro, na szaro. Nawet rozważano projekt, lecz zabrakło firmy, by rozwiesić na słoneczku cztery rude filtry. W kraju rudy marnowano farby całe morze, chcąc by każdy jego kącik był w jednym kolorze. Rudym,